माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। देखो अपने पांव के छालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पांव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया। हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। ओ, मैं भी मांग के देखूं जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा। जय मां।